بسم الله الرحمن الرحيم عن حارث بن حارث رضي الله عنه أن نبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواية إمام مسلم. از حارث ابن حارث رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اربع فی امتی من امر الجاهلیتی، چهار چیز در امت من میگوید از خصلت ها و رفتار زمان جاهلیت است. لا یترکونهن، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمویند این چهار خصلت را ترک نمی کند امت من، یعنی که اکثر امت من می گوید این چهار خصلت را ترک نمی کند، اما کدامش که پیروی حقیقی قرآن و سنت که گشت البته این خصلت ها را ترک می کند، اما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرموید بسیار از اونها این خصلت ها را ترک نمی کند. این چهار خصلت چی هست که از زمان جاهلیت است؟ یکم میگوید رسول اکرم که الفخر فی الاحساب، فخر کردن و نازیدن به نسبداری، که اگر انسان صاحب نسب است فخر میکند که پدر من فلان است، بابی من فلان است، با اینها فخر میکند. رسول اکرم میگوید این از زمان جاهلیت است. و دویم خصلتی که از زمان جاهلیت است این است که و طعن فی الانساب، که طعن زدن به نسب دیگران، دیگر کسی را در نسبشان طعن میزنی که بابای تو فلان بود و پدر تو فلان، یعنی که پست چون میزنی. دویم و سیوم و الاستسقاء بالنجوم، طلب باران کردن به ستاره ها. رسول اکرم میگوید این از خصلت جاهلیت است، از زمان جاهلیت اینها باقی ماندن، اما بعضی از امتان محمد و رسول الله که از سخن رسول الله دور که شدن، پس این خصلت ها به این امت محمد و رسول الله هم چسبید که از ستاره ها باران طلب میکنن، که از ستاره طلب میکنن که باران ببارد، یا که در باریدن باران ستاره ها را هم شریک می دانند، گویا که ستاره ها چی کار می کنند که باران می بارد. این سیوم خصلت زمان جاهلیت. اما چهارم خصلت زمان جاهلیت و نیاحتو، گریه کردن در بالای مرده، با داد و فیغان گریه کردن را نیاحه می گند. هر زنی که در بالای مرده با داد و فیغان گریه میکند، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید این هم از زمان جاهلیت برای امت محمد و رسول الله باقی ماندند. اما باید مسلمان این چهار عادت را از سرش دور بکند، یکم که با نسب خودش فخر نکند، و دویم که به نسب دیگران طعن نزند، سیوم باید از کدام مخلوق باران و شفا و چیزی طلب نکند، نه از ستاره و نه از ماهتاب و نه از ابر، بلکه همش از الله است، و چهارم باید در بالای مرده با صدا گریه نکند، داد و فریاد کرده گریه نکند. البته انسان محزون می شود، زیغ می شود، آب چشمت می بیاد، اما باید صدا تا انسان کنترل بکند، صدای خود را بقفت تا اینکه فریاد و داد و فیغان نکند. و قال، پس رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برای هر انسانی که در بالای مرده با گریه با فیغان میستد و گریه و فغان میکند اون را چی میگوید؟ رسول الله میگوید که النائحه اذا لم تتب قبل موتها، هر انسانی که هر زنی که بالای مرده بسیار گریه میکند با داد و فغان و با خراشیدن و با شکیدن و با خونشار کردن گریه میکند، که اگر که میگوید پیش از مردش طلب مغفرت نکند، توبه نکند، از خداوند طلب مغفرت نکند، تقام یوم القیامتی و علیها سربال من قفیران. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید این انسان زنده کرده میشود، هر انسانی که در بالای مرده با داد و فغان با خونشاری با روکنی گریه میکند، این عادتها را دارد، پس اون انسان رسول الله میگوید بداند که روز قیامت زنده میکرده میشود، آن را خزانده میشود، آن زن زنده میشود و محشور میشود، و علیها سربال من قطران، که در بالای او جامه از آب شده، یعنی که جامه پر عذاب در بالای اون انسان است، و درعون من جنبین، و باز اون انسان لباس های دارد در بدنش که لباس های خاردار، لباس های خارشدار که خار دارد اون لباس ها در بدنش می دارد، اما این جامعه آتش است، این جامعه عذاب است که بر بالای اون خارها پرتافته می شود. پس برادران عزیز و مهربان، ببینید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از پدر و مادر برای ما و شما بهتر، جان و مال و ملک و پدر و مادر، زن و فرزند، همه فدای محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم باد، که اون رسول الله همه چی را برای ما تعلیم میدهد، برای ما و شما خبر میدهد که ای مسلمان، این چهار عادت عادتی زمان جاهلیت است، زمان است که آن انسان مردم از خدا و رسول دور بودند، زمان است که آن زمان شیطان راهبر بود، زمان است که آن زمان مردم از خدا بیخبر ماندند، پس شما این چهار خصلت را از خود دور بکنید، که این خصلت ها در روز قیامت ضرر به شما دارد، که در بالای مرده فریاد کردن، داد و فغان کردن، خراشیدن و کندن و خودت را خونشار کردن دیگر آن مرده را زنده نمی گرداند، دیگر آن مرده زنده نمی شود. اما ای انسان، مادر محترم، ای خواهر محترم، ای برادر محترم، چرا در بالای مرده با صدای بلند داد و فغان میکنی؟ پس بدان که اگر پیش از مردنت، پیش از مرگت، از این کاری کردت پشیمان نباشی و طلب مغفرت نکنی، بدان که در روز قیامت تو زنده میشوی، بدان که در روز قیامت تو را الله میخزاند، محشورت میکند، که در بدنی تو لباس است که خار دارد در بدنت میدراید، جامعه بر بالای تو پرتافته می شود که آن جامعه پر از عذاب است، پر از آتش است. وای به حال انسانی که، وای به حال انسانی که در بالای مرده با داد و فغان گریه می کند و با گفت خودش غمداریش را بیان می کند، کار می کند که آن مرده کو رفت، کار میکند که خودش را اهل شقاوت و بدبختی قرار میدهد، کار میکند که خودش در روز قیامت از پشت این کار کردهش در روز قیامت در عذاب خدا گرفتار میشود. رسول الله میگوید ای بنده، لباس و درع من جربین، و لباس های داری تو ای انسان، که آن لباس ها آهنین هستند، آن لباس ها از آهن آماده شده که هستند، آهن های سرخیده، آهن های تسپیده، آهن هایی که پر از عذاب است. پس ای خواهر محترم، ای مادر محترم، آیا صبر و تحمل داری؟ آیا میتونی که در اون آتش، در اون عذاب صبر بکنی؟ البته نه، البته را صبر کرده نمیتوانی. صبر کرده که نمیتوانی، پس چرا در این دنیا خودت را لایق اون عذاب دهشت قرار میتی؟ چرا رحم به جان خودت نمیکنی؟ رحم به خودت نمیکنی؟ البته را که مصیبت به سر انسان می بیاد که یک انسان پدرش یا مادرش یا زن و فرزندش یا برادرش از این دنیا سفر می کند، این یک مصیبت است که این مصیبت که می بیاد البته را انسان غمگین می شود. اما غمگینی با خود چارچوبه دارد، اما غمگینی باید در چارچوبه خودش باشد، اما غمگینی باید در چارچوبه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما تربیه داده است و تعلیم داده است، در داخل آن باشد. وقتی که مصیبت به ما می بیاد باید ما بگوییم که انا لله و انا الیه راجعون، یعنی که ما همه از آن خدا هستیم و به سوی خدا بر می گردیم و بازگشت ما به سوی خداست. وقتی که این سخنه که ما می گوییم ما از خدا هستیم و به سوی خدا بر می گردیم، پس چرا داد و فغان کرده گریه بکنیم؟ پس چرا داد و فغان کنیم و روکنی کنیم و خونشاری بکنیم؟ آیا این غضب خدا را نمی بیارد بسن ما که ما میگیم از خدا هستیم، باز خدا ما را به نزد خودش میبرد، داد و فغان کنیم و فریاد کنیم که خدا چرا این را گرفتی، اعتراض بیان کنیم که چرا این را از بین ما بردی؟ آیا این غضب خدا را نمیبیارد؟ پس مادران محترم، از خدا بترسید، از خالقی که خلقتان کرده است از اون بترسید. این گریه و داد و فغان شما به مرده، به آن میت شما ذره فایده ندارد، بلکه ضرر دارد. ذره به فایده میت شما نمی باشد، ضرر هم به میت می باشد و هم ضرر به جان خود شما می باشد که در روز قیامت شما خودتان را لایق عذاب پردهشت می کنید، شما خودتان را صاحب آن جامعه پر از آتش جهنم می کنید و شما خودتان را صاحب لباس های خاردار میکنید با این کارهاتان و فایده گرفتن میتوانید. پس برادران عزیز مهربان و مادران محترم و خواهران عزیز و پدران بزرگ، وقتی که مصیبت به سر شما میبیاد البته را شما خودتان را کنترل بکنید و شما خودتان را در چارچوبه اسلام و در چارچوبه سنت نبوی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داخل بکنید و از آن خارج نشوید. البته را غمگین که می شود انسان، البته را آب چشمت می بیاد، اما صدایت را بقبل، اما صدایت را کنترل کن، داد فغان نکن، فریاد مکن، غضب خدا را برای خودت حلال نگردان و غضب خدا را به سر خودت نیار. این است توصیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. بهترین انسان محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم که برای ما و شما این توصیه را می دهد، برای ما و شما مسلمان ها تعلیم می دهد و تربیه می دهد که ای مسلمان تو باید این جور باشی، تو باید با این طریق باشی که خودت کنترل بکنی و فریاد و داد فغان نکنی در بالای مرده که سبب ظلمی به جان خودت می شود. که این حدیث حدیث صحیح است. امام مسلم رحمت الله علیه، الله رحمتش کند، برای ما و شما این حدیث را روایت کرده است.